الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. سورة بني إسرائيل کے مقاصد ذکر کے دو رم بے مقصد توحید و سبحانه وتعالی ما يقولون علوان كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض. بیا مقصد دا قرآن چوه دا قرات القرآن کل جتا قرآن لولی نا اللہ منستاو دا دی مشرکین و میند کی او ډیر غټه پرده پیدا غلی دې نشي. بیا وی چې هغه پرده دا چې ما دې په زړونو باندې وګونو باندې مهر لګولې. بیا سوالو دې مشرکانو هو د ټول قران نه انکار نه کو او دې مانو چې دا د الله کتاب دی. نو وی چې دا فیضا ذکر ربک فی القران وحده دې په قران کې د وحده مسله نه مانی چې دا به د توحید بیانې تا دین امانی کرنا تا دین تختی او صلی اللہ رب العزت وی چیزی دان امانی نظیر آغلی سلو او ناستو وگی ایخو تا بیا سل رات لو دکا قرآن خطول توحید دے چی امام بو حنیفہ احمد اللہ علیہ وی چل قران كله التوحيد. قران هټول دا ول نه تر اخره پورې توحيد دي. جديده ته پته ده چې دې کې بل مسله نشته. بیا سل راضي او وقت دي الله وي زپوې کوم د دې پنيت باندې جاسوسي کوي. نحن اعلم اما استمعون به الله مونږه خپويغو خو خبر یو داغه مقصد نه او داغه مطلب او راز نه چې دی وقتی داغه لپاره یستمعون به دې چې وقتی او تا تناستی نو دی یو خاص مطلب لپاره اذ یستمعون الیک کلا چې دی راشي او تا توکی دی اته پکې خوشاله هم شي چې زما مرګری ډیر شو او دی عمره له قران به واوري بیا به ایمان هم راوړي سدا تمای او د دې مطلب دا نه دی. وَإِذُهُمْ نَجْوَانْ او کل چیزی بیا جرگشیم وَإِذُهُمْ نَجْوَانْ نَجْوَا جرگیت ہوئی ندی جرگشی که ندی جرگکون کشی دیتا مبالغوی دا قرآن خواه تکسن چارا جبا کدا مجازی مجاز تک خلق ہوئی تا زما خبره واوره دا حقیقت ته او سو کوئی ما ته وق کیدا دا اوس مجاز ده وګه وق بسنګ کی چکټ یې کیو کیه دی په بالغ باندې نازې ته بالغ وې کړه نو ایسو هم نجوا معنا دا معنا غزاو چې دی جرګه کوون کشي ناجین هغه ز استعمالي ناجی وزلته ورته نجوا وې ها تر ډیره مبالغه دی وځي نه ها چې بس دا جرګه دی اخلاصی نه ده فار و اخناس تیخا او چه جرگو کی مشورو کی نخبر سکی اذی اقول الظالمون کلچ بیاوائی دا ظالمان خلقا پس دا جرگی و دا مشورینا دی خلق توی دا چا ایمان راوڑے کن انت تتبعونا إلا رجلا مسحورا نيروان تاسو مکر پداسي او سړي پسي چاغ باندې جادو کړی شوی ته باندې هو جادو شوی دی سحر شوی لپسې روان یې او پزان نه پوي یو زمان ده پداسي ضرور وي ذکر دا صورت خمکی صورت تی زرع نحل بنی اسرائیل دا دول اپا مکہ کی پا نبی علیہ السلام سے ہر نو شوے اخو مدینہ کی پی شوے ہو دا دی دروگ ہوئی کرنا یو دا مانا دا دیم مانا دارم اللہ رجولم مسحوران اگر پدا سی او سلی پسی چڑیر لوے ساحر دیں دیر لوی صاحب زکا مسحور دا ساحر پا مانا سر راضی کانا جکل مبالغی پی کشا چه دیر مضبوط ساحر دیو تا مسحور وی خوا لکا خلق وی کانا پدی جلسو کے و پدی پروګرامونو کې او په دې سجاویزو کې دا وی کنه او چې بیا داسې لکه چې هغه کوي لکوټي سو صفات کوي او سه احترام کوي کنه نه پکې وی کنه کې هم اپنے امیر صاحب کے بہت مشکور ہیں ندا سویل پکارو چھے بہت شاکر ہیں خواہ شکر ہے چھے سو کلاکی نوات شاکر ہوئی کنا شاکرن شاکرین ندا مشکوری ہے وطاولی دار دیر مشروطے دا وجن خواہ دیر مبالغی دا وجن ہوئی چمونگے ڈیر شکر ادا کو ان کی خواب نزکا مسحوری اوتا ہوئے مطلب یہ ساحر دے چی خلقتا تو پساحر پس روانی ہے پیغمبر تیوی خواب اللہ تسلیور کی پیغمبر پاکتا چی دیدہ خبر اوری سوچ و تکوا فکر و تکوا انظر وګور دلته نظر نمرات دسترګو نظر نه دی د عقل نظر دی ها انظر وګور فکر وکا کیف ضربو لك الامثال چې څنګه خيسته خيسته بیانې ستاسو پر مثالونه ظاهر د توي شاعر د توي کله بکې مجنونم وای تا تعالی مثالونه بیان کړه سرنګ ناشنا مثال نه بیان ولیکن ته په دې باندې پروا مه ساته ولي تا ته څه تکلیف نه رسي نو تا ته اثر نشته ها فضلوا فخپل گمراه شو فخپل د دین نه محروم شو دلاده نعمتونو نه محروم شو فلا استطيعون سبيلا قد ذي طاقتنا لريد سيلاري دیر خلق دنیا کی کنا زلی کیگی چکل حق خبر واوری بیان واوری توحید واوری درس واوری نوری کیگی خو بس اللہ والا طاقت ندے ورکڑے کنا چی توفیق نہیں دا اللہ طرف نہ کنا نبندہ اس نشی کولے خوا فلا استطيعون سبيلا ذي طاقت نلری چې په سیلار باندې روان شي په حق پسې روان شي زه حق ته بيدار شي تدیر داسې دنیا کې ښا چې هغه وخت سره پکې داسې شوق راشي ښا درځو بیا حاضرې کومه دا خوې ده لیکن ان شاء الله به اوسر نی ویلینو مزګه هغه ته د نن نصیب کیږي بیا تک مخ کی ذکر شو چې الله رب العزت وایي چې زه چاته پل نعمت نور کوما توحید نور کوما ازل کې ولا رانا ناچوما نجعلنا علی قلوبهم اکنتن ټیپ پراکاګما پټه پراکاګم زړونه ولبن کما ان يفقهو ها دا ډېر لوی نعمت دی نو الله دې خلق ته نور کوي کنه دا مقاصد بیان شو چې اولی بیان ک توحید چې ګورو تا دې الله سره شریکان جوړي نبی اوی چې ګورو قرآن ترازی او وق دی خوب دی مطلبو چه ترازو کو جاسوسیو کو نو سوی دی قیامت خبرم نمانی دا خود اسلام بنیادی عقیدی دی چلا واحد لا شریک دی قرآن عظیم و شان دا اللہ کتاب دی حقو خدا پیغمبر محمد رسول اللہ ذا اللہ پیغمبر دے حق او قیامتو پس دمرگ نبی جواندون حق دے دا خو بنیادی عقیدی دی حدیدہ ٹولی نمانی ہوئی فقالو وائدی ایزا کننا عزواما و رفاتا ویکل چمونگا اڈوکی شو او خوری شو اینا لمبعوثون ایا موږ بیا ژوند ذکرې شو ان لمبعوثون موږ بیا ژوند ذکرې شو دا تر ډیره ګران ښکاری ښا اسورې نحل کې په قسم خورلو چې قسم په خدای چې بیا ژوند نشته دین وخت کې تیر شي 38 آیات کې چې واقسم بالله جاز ایمانیم لا یباس الله من یموت بیا باندې ژوند کی او دلته وی ناشنا غنی ښا ایم بیا ژوند کړی شو خلقن جدیدن پنوی پیدائش سره پنوی بدن سره وی دا بدن بنی اشپک پوٹا کوئی دا با طول با دا آدم علیہ السلام پشانتی شپیتا گذا دنگا و دیرش گذا پلن خلقا جدیدا نوی بدن بوئی ولوار کیلتا کی قیامت کی تاو تڑیر گران اخکاری خواه قلو توا یکونو حجارتا او حدیدا شیطاسو گٹی او شیطاسو وسپنا پلی دا خوری خواست دکنو آئیو چی خورا خو دیر نرم دکن دیر پستا دکن داوی نخوار سو جوڑی گی اخلق تینا سنو سیدو نا جوڑی دا خاتینا داگه نفار سا جوڑی گی و دا گٹی نا دا وسپنی نا سنشی جوڑی دے اللہوی کتاسو گٹی شے و که وسپنی شے نزو ام دقا سی بیا جوندی کوما انوی بدنو نا بدل در کوما ویو تا شیطاسو گٹی یا وسپن و خلقن یا که دا دین بلده ستاوستا دیر کلک شیخ کاری کنا خلقن یا داسی او مخلوق مما یکبرو پی صدورکم اگا چو دیر گرانی ستاسو پزرونو کی دا وسپن ناپل وسشی چه دین هم کلکی دین هم سختی خدا قرآن کل کل مبالغه کوي ښا چې ګوره کو لاس دې ته معلومی کنه لکه ترقی کیږي نوې نوې ایجادات کیږي نو کدا څه شی پکې ایجاد شوی چې هغه اوس په نوم کلکی خلقن داس یو شی داس یو مخلوق هغه چې ډیر ګرانی ستاسو په زړونو کې نوم بم الله ژوند کوي پس د مرگنا قیامت بقائمی پس یقولونا من یعیدنا بیا ودا سوالو کی چه سوکو ام جون دیکی من یعیدنا خوا سوکو ام بیا جون دیکی پس د مرگنا دی دورا اللہ سر رابطه نشتا کنا پنور نو مخلوق باندې نظر نو قران جواب ورکي فقياس کې دې ذ قياس وي ښا قل الذي فطركم اول مره وايا وتا غزات بم ژوند دي کوي چې پیدا کړی یې اول ذل دا جواب قران ډیر ځای کړی ښا او خاص کر سوره یاسین کې چلتے ویلیو چه من یو حیل عزواما وحی رمیم داردو کی بسو جوندی کئی چه خورشی جواب راغلے ہو قل یحییها الذی انشعها اول مر وائیو تاغذات بے جوندی کئی چه ولی پیدا کری دیم دا قیاس دے چه اللہ رب العزت وی سوچو کا کنا اول پیدایش ځان تیات کا چې ته باول کې سوي نه خاوروا نه غټوا هیڅ نو بس هیڅ او د نشي نه اشتکلې د نشي نه پیدا کړې علمي دا چې غذریم شه دا وخا چې ته ویلو چې یاد د دې وسپن نه قبل داسې او شي چې دا غي نه پس بیا جوړول ډیر ګراني نو هغه سو هغه نش ده ها دا اوس په نوم کلک ده ها نش چې نه یو شی په دنیا کې کې انسان څه شی جوړي ایجاد کوي نو الی کوي چې مخ کې وګوري چې هغه ته وګوري نو کوبل سو کېو کني نو پاکستان والے خو خجوڑی خواه دی خود نقل دیر بد دی کنا وچی او گوری او شیطا بس بینی اقا شی بے جوڑ کری خواه خو اسی خونشی جوڑو لی ستا با گوری یا با تنقشا پیش کن پاگی بروان خود نشنا جوڑو لی دا دیر گران کار دی خواه ملاوی چاول میں پیدا کری وینسو نو بیا موږ هم پیدا کولې. نو دا خبره ګوره عقل تپریو ته ها ولې قیاس خو دلیل له شریعت کې ها. قیاس څه ته وي چې او شی ته وګوره او بل ته نه معلوم کې. عبرتم دغه ته وي. عبرت څه ته وي؟ عبور ته. عبور څه ته وي؟ کراس. یو شی کراس کول. الله ته وي چې هغه لومبه پیدایش خو ته معلوم دی کنه. نو دا غینا دا زم پیدایش هم معلوم که کنه ها. کچه دا خبره عقل تراله نو سوی پس ینغذون الیک رؤوسهم او بسندی تا تا سرون اخپل و یقولون او بو ای متاهو خطیک دا دامون امن لیا چی جوندی کولیشی نو کلب ای وسه مونږ ته تاریخ خو خیا چې کله به ژوند لیکي غکالو خیا غمیا شو خیا او بیا پکې یو تاریخ خو خیا کنه متاهو کله وي ولوتو وایا چې تاریخ نه دی معلوم خدورا لاویلی دي چې ډیر نږدې دي نو اسان یکون قریبا کې دې شي چې دا قیامت ډیر نږدې مونتے وقت نہ دے خولے مونتے تاریخ نہ دے خولے ہوں دیرہ طویلی چی قیامت دیر نیز دے دے دقا ویلی شنو خوا او حدیث کی راغلی دو جمعی دروازی پا حق کی کنا دو جمعی دروازی فضیلتی بیانو چی داغ رواز دا چی پا دے کے آدم علیہ السلام پیدا شوئے ہوں دا غرض دا چې بده کې بیا جنت ته تلو دا غرض دا چې بده کې بیا د جنت نه راوته او دا غرض دا چې بده کې وا قیامت قائمیږي تمره وی موږ جمعه خټی روزي دي چې کومه جمعه یادې دا تعین نشته انما علم عند الله اچا ته علم نام بیاو تا نام لایکو تا وایو تا که دیشی چی دا قیامت دیر نزدی یو ما یدعوکم دا اغرد دا چی اللہ و تاست آوازو کی آواز بکی چی اللہ رب العزت بے کئی کب چرت ملائک بے کئی آو یا ایتها العظام النخره یا ایتها العظام النخره ای روستو اډوکو ای خاورشیو اډوکو را پاسه بده आवाज سره وټول روچت شي کنه یدعوکم الله وتعالى استواز کوي فتستجیبونا بحمدیم تاسو بے قبولتیاو کیم خوب دا سے حال کے چه هر یو با الحمدللہ وی هر یو سوک چه دا قبر نپاسی نو الحمدللہ بوی دا توحید چگی بوی دکا پوشو کا نخا چه دا مسئلہ یقینیوا دا مسئلہ صحیوا چی منتبه دنیا کی خلقوی کنا چی دا توحید مسئلہ دا الحمدللہ دا توحید دعوه دا سبحان اللہ وردواق کی ودی چگی وی فتستجیبون بحمدی کیو مانا دا دا تا سبحان قبول چیا کوئے او الحمدللہ بوائیم دوی مانا اکڑی دا فتستجیبون بحمده بأمره او اس سوک با انکار نکوی قبول جاوا کوئی تاسو دا اللہ پا امر سران دا اللہ پا حکم و تظنونا او تاسو با دا گمان کوئی پا خپل زان الا بستم الا قلیلا چی تاسو دنیا کی وقت نے تیر کریں مگر لگن قلیلا ولی چی پاسی نو پتا خوب ہوتا ولگی کنا خا چنن رد دیر سخت دا او دیری دیر زابو ندی او بیوینی ار سباوینی کنا خا نا دنیا پس بارمان کئی بیا دا دنیا پس چیرہ خو ډیر خم عمرو و ډیر خو وختو ډیر خمو سمو ډیر خوشحالی و پکی او دا خوشحالی اروازی خلگی خکاری کا نخوا نرست سورتنو کی بیا رازی نازعات اخر کے دا سنور چی الا عشیتا او ضحاها تا دنیا عمر سو خویا یا سحر یا مازیګر بس الا عشیتا او ضحاها یا سحر یا مازیګر دا د اخرت هغه سختې مومنان بچری په دنیا په سیرمان نه کوي ځکه هغه په خپل نعمتونو خوشاله کې مصروف شي کنه تا نحن اعلم بما يستمعون به الله يمنغ خپي کو پاغه مطلب چې دی وګ دی پاغه مطلب سره راضی تا تا ناستی دی یو خاص مطلب ز پاره نو الله یې خبرم لاغینا دی جاسوسی کوي دی وی چې ته خبره وته نه غلطه وشي نو موږ به هنګامه جوړ کوه هر باطل پرست دا کئی دا سخا دا حق پرستو پروگرامنو کے درسنو کے زدید پار شرکی گی چوی کسا خبر دا سے ملاو شوا وینبا ملاوی سخا از یستمعون ایلیکن کلچ دی راشی او وکی دی تاتا بیان واوری واوری تر اخر پوری وَإِذْهُمْ نَجْوَانْ اب یا پاسی کنا نا غزے کی جرگا کئی اولاری اولاری جرگا کئی کنا او خبری کئی ام دقا خبری کئی خوا سوئی اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ كَلَچُوَائِذَا ظَالِمَانْ فَدَقَ اخْبَلَ جَرْگَا وَمَشْوَرَكِينَ تَتَّبِعُونَ چه خلقونه روان تاسو الا رجلا مسحورا مگر پداسی او سړی پسې چې جادوګر دی دا په دې راز راغلی و ښا سی خو پکې ونه مونتن دروغه په جوړ کړو ځکه دروغ خوشته کنا هغه چرته تللی نه یا خو سړه ډوډۍ ده چې نور سونو مینو دروغ وایي کنا ښا دا دروغ جو انظر وګورا سوچکان کیف ضربو لك الامثال سرنګي بیانې تا تا ناشنا ناشنا مثالونه نی خوخیږي خا تا تا بیانې فضلوا پخپل گمراه شو پخپل محروم شو فلا یستطيعون سبیلا ذی طاقت نلرید سیلارین دل اللہ توفیق نور کئی چیزی دنیا کے دا حق مرگرتیاو کی دا حق قبولتیاو کی دا توفیق تا اللہ غست دیکھا فقالو وائزی ایزا کننا عظواما و رفاتا دے ذکر پسی ذکر کخا چکل دی دا قیامت نمواخ لکنا نو نور پریشان شیخا نور چې زمونږ کار خو خراب دی قیامت خو زمونږ د پاره خن دی نو بس انکار کوي بیان وي نشته نشته وای دی چې کله مونږه اډوکی شو ورو فاتن او چوری چوری شو ان لمبعوثنا خلقا جديدا نو آیا مونږ بیا ژوند ذکر شو په نوی بدن سره دا وینشی که دیخا چورلت انکار دیخا قلو توایا کونو حجارتن شیطا سو گٹی او حدیدن یا وسپنا او خلقن مما یک برو پی صدورکم یا داسی او مخلوق شے چی اگڑی ارگرانی استا سو پدرونو کی چی داگی نفس بیا پیدایش دیر گران کار کاری تاستا خوا اگر دادا چی دیویلیو کنا چا ایزا ضللنا فی الارض اینا لفی خلقن جدی چی مونگ رک شو پزموکا کنو بیاو پیدا شو سورہ الف لام میم سجدہ کی ویلیو اگر رکوالی آدی خوا اللہ و توی دقا خستاسو پنیز بایان دیر گران کار دی نو که تاسو په خپل خیال کې رک شې نو الله یې زمانه نه رکېږي زه به بیا ژوند وکم مما یکور بی صدور کوم پس یقولون نو خام خوای به من یعیدنا سوک بم ژوند وکي قل الذی فطرکم اول مره هو یتحغزاتم چې پیدا کړی اول ځل فتوار کومي او توي زکه فتوار هغه توي چې مخکي مثال نه وي چې الله آدم عليه السلام نو پیدا کړو نو انسان چا پیژندو چې انسان څنګه وي هیڅ نه پیژندو فتوار کوم به مثال پیدا کنه د انسان مثال نو په دنیا کې جناتو ملائکو ولیکن د انسان شکل او صورت نو کنه فتوارکم یې زکاو هغه ذات چې پیدا کړی اول ذل بی مثال هغه به هم بیا ژوند کوي انو خبره عقل واغستولې قیاس وي غیتا چې هغه عقل اخلي کنه نو وسوي فسایون غیدون الیکروسم نو وبسان دی تا تا سرون اخپل او یو بنده چی داس یو خبری تا تیار نی کنا نو سر سنده دو گو تجیبه نفذ او دره سر سنده دا سمر اگران کارده در باطل پرستو کارده خار اگه خود اصول و ننده خبر کنا داغی جون خو بی اصول جون دے بی قانون جون دے بی کتاب جون دے داغی پا جون کی دا سی خبری چا پخلی با خبری نکی و سر بسن دی ابی دا تیانم دا سی دی خوا مرا مولان با سبقونا بے خوا چرتا آغا خپلو تالیبان دا بچتا مخلوار لاغی و پی سلام کنو دی بنوی چو علیکم السلام دا سی بیکلو بلکل دا سنت نالو خبر نو کن چو دا سلام جواب کو دا سی چو علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو نو دا خوبا تا دا موحدینو پا مرکز کس دا کئے کنا تبی دتیانو پا مرکز کی خدا نشتا کار قسم مرکزی خواسم چی دا ناس دی لیلی گروگان نو چتا داغا سی جت سڑے لڑشی کنا تپوس کئی مسلیلا یا سا پتوا یا سا او سلامو کنو دی سرو سندی والیکم السلام نوی تا دا باطل علامہ دادا او با سندی تا تا رؤوسم سرو نخپل و یقولونا و بوی متاہو نکلبی قیامت بکل ایو خواه قل عصائن یکون قریبا او آیا و تا چکے دیشی چی دیر نزدیم چی نبی علیہ السلام با صحابو تا دا قیامت دیر را نزدی که دیر را کچر تا پا سفر بتلو بوخانو بسوارو چی بوخ باند سوک ناستی اوخ کل دا سر اچت کی کنا بلکل داغی سلی دی خلیل را رسی نبی علیہ السلام با کلاغی تدامی سال پیش کو پیدا مرګ او دا قیامت دومره نږدې دي لکه د اوخ دا سر چې نږدې دي مونږ ته دلته کله به ته دا مثال پېښ تاسو نور ډېر اپا خپل بیداوی او آیا چکے دیشی چڑیر نزدی یوم یدعوکم دا غروز دا دا قیامت چا اللہ باوازو کی تاستا فتستجیبون بحمدی تاسو بے قبول چاہو کہیں او پا حمدون سرا دا اللہ پا تعریفون سرا حمدون بوائیو د قبرون نو پاسه ها وتظنوا نو تاسو به ګمان کوئ الا بستم الا قليلا چې تاسو دنیا کې وخت نه تیر کړئ مگر یا یو سحر او یا مازیګر قليلا دقه معنا ده عشیتن او ضحاها یو سحر یا مازیګر قرآن مختلف تعبیرات کړي کله وت یو ورځ ویلي کله وت شل لس ورځ ویلي او زیات وت دا ویلي چې یو سحر او یو مازیګر دا وجه دا دنیا دا ژوند به تسم اختر ښکاري اختر ورځ خو کډی روګ دی نو لګي زر تیر شکن دا دنیا دا عمر د دې خوشاله او هغه تیر شو او سې د قیامت سختي ولي دي نزکا ہوئی چیارا دنیا وقت خو ډیر لگو نا اسنو با خوب لیدو ہوئی خواه